Allting är perfekt för vi har världens bästa drink, världens bästa rum. Och vi befinner oss i Östtyskland. Jag är befriad och du är fortfarande ångestfylld. Då börjar vi vår kortpodd. Ja, 1921. 22 januari 2013. Och det är tisdag idag. Det är det. Och vi sitter i mitt drömmötesrum. Ja, just det. Som kan du beskriva det så ut? Absolut, det gör jag mer gärna. Det är litet med träpanel halva vägen upp på väggarna. Sån lite äldre typ. Det är inte träplankor utan det är en helt byggd panel liksom. Med som en mörk. Ja, med en liten hylla på kanten. Och så har vi någon slags jugendspegel i mitten med två små piedestaler på sidorna. Sen är det mörka halvlantliga möbler. Och sen är det en stor röd sammetssoffa som vi sitter i. Berätta vad vi dricker också. Nej, det tänkte jag att du skulle göra. Jaha. Vi dricker varm choklad med viskade. Och 2 centiliter vodka. Vad heter det? Russian choklad. Russische chokolade. Russische, jag tycker det är svinsvårt att uttala. Det är väldigt svårt. Jag har ju förlängt mitt kontrakt på min lägenhet idag. Så att jag har någonstans att bo de sista 2 månaderna som jag är här. Och det känns ju faktiskt bra, tycker jag. Men jag skulle vilja veta, hur kan ett sånt kontrakt orsaka så otroligt mycket ångest? Jag tänkte att de kanske skulle bli lite sura av att jag kom 10 dagar innan jag skulle flytta. Jag kom den 22 januari och ville betala min januarihyra. Och sa, jag vill gärna bo kvar lite längre också. Så jag tänkte att det skulle mottagas med sura miner. Men det gjorde det inte, för hon hade svarat på mitt mail som jag skickade. 1 innan jul och 1 för någon vecka sedan när jag kom hem. Så hon var förberedd. När jag kom hon, så sa hon hade förberett sig 3-4 veckor och svarade på mejlen. Så när jag kom och sa att det var jag, så var det så här, jag undrar om jag kan bo kvar. Ja, sa hon då, när jag sa mitt namn. Så men det var ju ändå skönt, fast märkligt att hon inte hade svarat. Ja, men så blir jag alltid, det är inte förtjänat, men jag blir så glad när jag är där för att de pratar engelska. Jag lägger till en sak i beskrivningen av rummet. Ja. Det är ju faktiskt en ganska elegant svängig dörr i glas med träram. Och ovanpå är det en liten båge av glas. Och en ganska elegant man i klänning och hatt som är reklam för öl. Ja, det är ju inte i dörren utan det är en tavla. Ja, det är en tavla. Men Sofie, du sa innan att du gjorde någonting innan. Och så skulle du berätta vad det var när vi spelade in, sa du. Ja. Jag tittade på hela Livet i en slager för att jag borde egentligen sovit. Och en anledning till, och det var att En pilgrims död inte hade kommit upp på YouTube. Fortfarande? Har du kollat idag eller? Nej, jag har inte kollat. Jag tänkte kollat innan. Ja, vi kanske ska berätta. Det är någon slags serie på SVT Play. Ja. Televisionen har jag verkligen inte koll på. Men ska vi göra lyssnarna insatta och säga att En pilgrims död, det är en serie på 4 delar baserade på Leif G.W. Perssons bok som handlar om, det är en fiktiv bok men jag antar att den är baserad på fakta som han känner till angående Palmemordet och Palme. Men framförallt så syftar den till Palmemordet, för jag märker i den här serien att det handlar mycket om vad det finns för hot och så, även om han inte är dödad än i serien. Och jag har bara sett del 1. Men eftersom att Tyskland är ett land där man inte godkänner att allt ses på. Nej, och ganska mycket. Men det är SVT som inte godkänner det. Ja, men också på YouTube så får man inte se. Nej, men det finns ju uppläggare av saker som lägger upp serier ganska snabbt. Vilket jag är så enormt tacksam. Och jag fattar liksom inte vad de vinner på. Till exempel så var det någon som la upp julkalendern varje, vad var det? Det var ju max 6 timmar efter att den lades upp på SVT Play. Alltså jag brukade kolla på den när jag vaknade. Nej. Jo, på riktigt. Men gick inte julkalendern att se då? Jo, det gjorde den. Du ja, det, den jag sa det på SVT Play. Men jag har ju för dålig uppkoppling så jag måste ju buffra eller vad det heter. Och därför så var jag tvungen att använda mig av YouTube. Och jag är så tacksam för de här uppläggarna. Men det är så konstigt att SVT Play har en så dålig spelare. För jag tycker den är problem även ibland i Sverige på ett bra internet. Ja, men jag tror att den är ju inte så gammal. De gjorde ju om den för ett tag sedan. Mm. Jag tror inte den är mer än ett halvår där som är nu. Nej, men dålig i alla fall. Men jag får tala om filmen. Vilken låt är det nu som hon sjunger? Jag ska aldrig sluta älska dig. Ja, just det. Du är allt jag har och allt jag ber om. Hoppas, tror och vill att du ska hålla fast vid mig. Att du är där för mig. Som jag är här för dig. Därför så såg jag inte en pilgrims död utan jag såg den istället. Okay, jag sökte väl nämligen på svenska filmer för jag är så jävla sugen på att se något svenskt. Jag kan få lite sug efter att se saker på svenska när jag är i Tyskland. Kan du det? Ja, absolut. Att det kan kännas så skönt att se någonting och verkligen förstå det. Också kan jag känna att det är som att gå på spa kanske. Ja, men precis. Och då får det gärna vara liksom lite sådär halvmatta saker som livet är en slager. Det gör ingenting, bara jag förstår nyanserna. För det förstår inte jag på engelska heller alltid. Nyanserna. Även om det känns som att jag behärskar engelska språket bättre än tyska språket. Ja. Tyska förstår ju inga nyanser överhuvudtaget. Nej, det gör man inte. Jag vet inte om det är så att det inte finns typ ironi här. Eller om man ibland bara inte fattar. Är det avsaknad. Ja, jag tror faktiskt det. Det finns i alla fall ingen humor i skolarbetet, vad jag har sett. Nej. Du, jag visade min film idag. Ja. Jag hade redovisning i skolan. Mm. Kände mig så otroligt befriad efteråt. Så himla skönt. Men de skrattade 5 gånger under 2 minuter. Det är inte så jättebra. 2 minuter är långt. Men fast tyskar skrattade 5 gånger. Det är bra. Ja. Just. Det var ju ingen komedi, men det var ju ändå åt det hållet. En allvarlig komedi kanske. Ja. En svart. Ja. Jaha, grattis. Tack. Men du får ändå inte visa upp den. Nej. Kan du inte berätta den historien? Jag tycker det är lite. Det säger en hel del om Tyskland. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Om äldre generationen Tyskland. Ja, då är det så att jag har gjort en liten, en sådär lite check, kort film. Snudd på reklamfilm nästan. Det ska vara en sån här snabb propagandafilm angående könsroller i reklams. Genom tiderna i Tyskland. Reklamkampanjer och könsroller. Det är prisvinnande reklam. Prisvinnande reklamkampanjer från 1964 till idag. Är ett företag som vi har jobbat med. Och då har jag valt att göra som en liten kortfilm. Och de, efter min presentation, som jag gjorde delvis framför dem som jobbar med det här professionellt, som jobbar på företaget, som gör den här boken som samlar vinnarna, så fick jag kommentaren från bokrepresentanterna att den var bra och att den var liksom fingret on. Vad heter det? Spot on. Nej, men att det var, det gick fram. Tydligt. Och de tyckte att det var en givande vy av deras arbete och vad som finns i deras liksom samling av böcker sedan 1964. Men då ska de ha en gala om en vecka där den här nästa års, eller 2012s vinnare koras, och då ska delar av våra skolarbeten visas upp, men min lärare vill inte visa upp min film därför att hon är lite för rädd att inte jag kan backa upp faktan. Var det det som var storyn? Ja, precis. Var det du ville att jag skulle säga? Ja, och i filmen så presenterar du väl inte direkt någon fakta, utan du presenterar din analys syn av bilderna. Ja, ja, precis. Som vem som helst kan se är sann också. Det är ingen. Nej, i förhållande till de bilderna jag har valt ut så är det ju sant. Precis. Enligt mig, och jag säger att det är jag som har tittat på det. Mm. Men som hon sa det ordagrant så var det så här. Tänk om någon annan som har forskat på det här inte håller med dig. Därför vågar inte jag visa upp det. Mm. Men någon som har forskat på det kan nog också hålla med dig. Det tror jag också. Men jag tycker att det är spännande att professorn i sammanhanget är så rädd att någon annan som hon kanske ser upp till inte skulle hålla med mig. Och därför vågar hon inte visa att hon har varit professor för det här arbetet. Det är fast hon vet inte själv. Nej, det är ju helt sjukt. Mm. Men det är ju så att när man gör någonting här så gör man det nog, som jag uppfattat det, så gör man det i professorns namn lika mycket som sitt eget. Mm. Man ska gärna bli lite som professor när man är färdig. Absolut. Annars är det ju för tråkigt. Nej, men annars är det i princip dåligt. Om det är en känd professor och uppskattad av etablissemanget, så är det liksom en skänd att inte göra som den hade gjort. Ja, men professorn har alltid rätt i alla fall. Och det handlar mycket om, jag tycker inte om det här. Jag gillar inte det här. Och det är liksom ett betyg man kan få här. Professorn tycker inte att den här färgen är snygg. Då är inte ditt arbete bra. Nej, det är så tråkigt faktiskt. Även för de är ofta väldigt duktiga tycker jag. Och man kan absolut ofta få bra råd av dem och sånt. Så kan man känna sig så himla trött efter att ha pratat med dem. För att man tycker att... Alltså jag kan tycka såhär, men gud, du är dum i huvudet ibland. När jag har pratat med min professor. Och ibland så kan jag tycka att han säger skitbra det. Men de släpper inte rollerna. Nej, och det är lite deppigt. Det är också... Problemet är väl att det inte är så att de är så intresserade av att prata om det. Utan de vill bara säga om man har gjort rätt eller fel. Ja, och sen vill de att man ska komma till redovisningar och göra dem stolta. Precis. Inte att de ska jobba som kritiker och handledare, utan man ska göra dem stolta mer. Och det klappar professorn lite. Massera. Ja. Ja, man ska vara ett äpple. Men var det något speciellt du ville ta upp? Ja. Varför tar det så lång tid för dig att se Twin Peaks? Men så för ni är på avsnitt 18. Men du har haft jättelång tid på det. Ja, fast jag har ju sett ett avsnitt om dagen. Jag tycker att mer kan man inte begära, och ni har ju sett flera avsnitt. Fast när man börjar se en serie så vet man att man har ett hårt arbete framför sig. Ja, jag vet det, men det är ju... Jag måste ju ändå gå till skolan. Om du hade haft en professor i det här. Så hade du inte varit bästa eleven. Du hade inte varit äpplet. Nej, återigen. Nej, men ni, var är du då? Det finns bara 22 avsnitt eller något. Men jag tror jag är på 15. Skämtar du? Men jag är stoppat för din skull. Då har jag ju gått om dig med hästlängden nu. Jo, men... Oj, vad jag kan spoila dig. Men jag tycker ändå att det är härligt. Att jag har ju väldigt lätt att börja stalka saker. Just nu har jag börjat för första gången i mitt liv. Jag är faktiskt född 87, så det är inte så konstigt. Så har jag börjat stalka Palme. Ja. Nej, jag stalkar ju liksom inte han, utan jag stalkar mer... jag försöker verkligen hitta... Fakta. Ja, jag blir liksom lite attraherad av allt där det står något med Palme. Jag förstår. Men jag antar att det är för att jag blir attraherad av saker som folk pratar mycket om, för då får jag en chans att diskutera saker. Jag tänkte faktiskt på det idag, för att jag lyssnade på andra Palmepodden med Kalle Lind, och då sa han, jag är väldigt intresserad av Sveriges historia, tror jag det var, från 50-talet och framåt. Och då tänkte jag så här, fy fan vad avsjuk jag kan bli på det, att han är intresserad av Sveriges historia från 50-talet. För att jag kan aldrig bli sån. Jag är mer så här, idag är jag intresserad av... bakom 50-talet. Ja, precis. Nej, men det är mer så här, idag är jag skitintresserad av datorer. Och imorgon kanske jag vill veta allt om en viss person. Och sen, ja, alltså, det är sjukt att Cooper har så himla lång Wikipedia-sida. Men har du kollat upp om det finns några mer wikis förutom Audrey? Nej, det har jag inte. Och Cooper, nej. Några Palmer måste jag ha. Vi måste läsa hennes dagbok. Det måste vi verkligen. Jag tycker vi ska ha en hel konferens. När vi har sett alla avsnitt. Man måste se alla Log Ladies. Ja, jag vet. Jag tänkte börja med dem när jag är klar med. Jag kan ångra lite nu att jag inte sa dem. Men det tog ju mig fram till avsnitt 12 eller någonting innan jag fattade att det inte bara var att du hade dubbletter av alla avsnitt. Jaha, okej. Okay. Men hur ska vi få tag i filmen? Den tror jag är lätt att hitta. Om du åker hem, Sofie, så får inte du kolla på den med Ambion. Då blir jag skitledsen. Walk with me, ja. Tror jag inte, eller något. Kan ni vänta tills jag kommer hem? Ja, vi har ju en projekt nu. Ja, men kan ni vänta tills jag kommer hem? Du ska ändå se om hela serien. Ja, jo, men det kommer ju ta ett tag. Därför att konferensen, eller seminariet, kommer ju ske efter att Ambjörn har sett allt. Och det är ett tag. Jag känner honom rätt. Vad bra. Kan inte du bara berätta ett kort minne från Livet i en slager förutom låten? Alltså, jag minns typ bara låten. Jag minns fragment. Jag kan se bilder i mitt huvud som jag inte kan sätta ord på riktigt. Jonas Karlsson, är han med? Ja, han är superstör. Ja, det minns jag. Ja. Och så är det ju hon, Helene. Bergström. Helena. Och så kommer jag ihåg att hon har någon röd klänning på sig. Ja, det är rött sånt här, inte riktigt, som en liten boa som bara är flyg, inte massa fjädrar. Ah. Sån kant är det på klänningen. Det ser lite sådär... Är den från 90-talet film? Eller 2000 kanske? Den är från 90-talet för att hon har en helt jävla slickad frilla på ett ställe. Och så är det någon man som jag inte kan minnas. Och så är det väl något bråk. Och sen får vara med i slagen. Mm. Vinner hon? Det vet jag inte. Det tror jag inte mer. Så det är väl den filmen den för... Men jag tänker att hur många tyska ponnyer har den? Men Colin Nattis gillar att se sin fru ligga med andra män på film. Och Jonas Karlsson gillar att spela CP eller spela mot CP. Nej, han är rullstolsbunden eller handikappad. Ah, okej. Okay. Gillar han inte också att spela lite aggressiv? Eller det är inte han? Nej, men det finns en kille som gillar att spela aggressiv som har såna psycho-ögon. Undrar okay. Vem han är. Det kanske... Jag kan inte minnas vad han heter. Jag kommer ihåg att jag var rätt för honom. Svårt att härleda. Tycker du? Han var med i en film, tror jag, där han skulle döda någon en gång. Och sen så var han med i en film en gång och jag tror att han hade sex med sin syster. Oj. Det är lite olagligt. Mm. Även Tyskland. Till och med. Men du får 10 poäng i... Du får 10 av 100 tyska ponnysar i referens. Tack. Tack. Ja. Men jag kanske aldrig vet vad han heter. Du kommer aldrig veta det. Mm, nej. Nej, kanske inte. Han har psyko-ögon. Ja. Ja, tack för den här kortpodden. Varsågod. Och tack för att vi får fira i det här rummet. Ja. Ja. Hej då. Hej då.